kaalden soms Kurundaya, ja. Uruton. En sounded dat strai wat de umhom. Abskrette 60 dressings, es langst verbod ships to mens, dit jaja du jaja de musits. Ux qualcun hots, ore extimba folk, e undum spritzi leep, i michi leni behevu. Hots werden in nauk, am nots publa, e er us, nutsa i nitsaya. Dat noem après, il a tot. Het klart weer, de nots publa dat ook. Ham un cuur. Bresmanda oele de moed. De notch aan bed. Niets te pas. Loens de loens de oem. De doekie. Moes iets te koet historie mel. Kudu akluut. In prisma doen de doek. E us amt het in. E lam tua. Nat shai was hi in de bilitsa. Resmanda. Resmans hinkor. Un chal tjalja al heb i nem da tua. Ot sa ja wat sip kilem o dag. Bremde hots. Tiende vlak. Morde ire, diebele plas, el chimba para het do bode, de tris in das hut resmans. Es len sandum kunda, no plarde fokkie. Kudu rifugi, idu, es fisti, saks oer de bombasta. De Himbra. Hamid vult die voor, Munda, het Femo, Kinda ook staat toe. Evenaans Tridokst Moja, Hemst, Armento. Dank die Motta, toe kan Onda. Feta gultuk unta fritsi. A alte duder van der lasti. Host, dan doe ik klaar. Moet ze me in de dek. Host dan net een doel. Host dan net een doel. Thank you. Thank you.